Radia minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Prezydent i premier wygłoszą wspólne oświadczenie w związku z rocznicą wstąpienia Polski do Unii. Powodzenia życzy maturzystom minister edukacji i nauki. Kolejne samochody dla ukraińskiej armii zawieźli na miejsce polscy wolontariusze. Członkostwo w Unii Europejskiej i NATO zwiększy bezpieczeństwo Polski w sytuacji obecnych zawirowań geopolitycznych, powiedział w Polskim Radiu Olsztyn premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że Unia jest częścią szerzej rozumianej architektury bezpieczeństwa. Polska dba o to i na to będę kładł nacisk, aby nie było takich niewłaściwych wypowiedzi jak niektórych przywódców Unii Europejskiej, że NATO nie jest już może takie istotne. NATO jest kluczowe dla bezpieczeństwa, a Polska jest zarówno proamerykańska, jak i proeuropejska. Jesteśmy integratorem tych dwóch potężnych obszarów wolnego świata. Za godzinę prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki wygłoszą w Pałacu Prezydenckim wspólne oświadczenie w związku z rocznicą wstąpienia Polski do Unii. Mówiła dziś o tym także premier Litwy. Ingrida Szymonytė podkreśliła, że dołączenie jej kraju do wspólnoty na długi czas zdecydowało o jego pomyślnym rozwoju. Szefowa rządu nawiązała też do aktualnej sytuacji geopolitycznej i zaznaczyła, że Litwa oraz pozostałe kraje unijne muszą nadal udzielać Ukrainie wszelkiego niezbędnego wsparcia oraz pozostawać silną i zjednoczoną siłą, by powstrzymać wszelkie imperialne ambicje Rosji. Szef litewskiej dyplomacji Gabrielus Landsbergis przypomniał, że od 19 lat nikt już nie mówi Litwa i Unia Europejska, ale Litwa w Unii Europejskiej. Ten drobny szczegół świadczy o wielkiej dojrzałości politycznej, gospodarczej oraz społecznej Litwy, powiedział minister. Z kolei szef łotewskiego MSZ Edgar Srinkiewicz, nawiązując do 19. rocznicy wstąpienia jego kraju do struktur unijnych, napisał, że wolność i pokój w Europie mogą zostać dziś osiągnięte tylko wtedy, gdy Rosja zostanie pokonana, a do wspólnoty dołączą Ukraina, Mołdawia, Gruzja i Bałkany Zachodnie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Litwa wraz z Polską, Łotwą, Estonią oraz Czechami, Węgrami, Słowacją, Słowenią, Cyprem i Maltą dołączyła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Powodzenia życzy maturzystom minister edukacji i nauki. W nagraniu opublikowanym na stronie internetowej resortu Przemysław Czarnek przypomniał, że tegoroczni abiturienci przystąpią do egzaminu w nowej formule. Jesteście pierwszym rocznikiem, który przystępuje do matury przygotowywanej już od kilku lat na nowych podstawach programowych i w nowym systemie 8+4 bez gimnazjów. Jesteśmy przekonani, że jesteście znakomicie przygotowani do tej matury. Wiemy to po egzaminach próbnych, po naszych doświadczeniach z ostatnich miesięcy. Jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o poziom tej matury, która jest absolutnie adekwatna do waszych możliwości. Matury rozpoczynają się w czwartek i potrwają do 23 maja. Kolejnych 8 samochodów dla ukraińskiej armii zawieźli na miejsce wolontariusze ze stowarzyszenia Pogoń Ruska. To 7 terenówek i karetka. Brak samochodów to jeden z największych problemów wojska na Ukrainie. Jak mówi Rafał Roszkiewicz ze stowarzyszenia, w tym momencie w Polsce i w całej Europie bardzo trudno jest kupić samochód terenowy w dobrym stanie. Duża część z nich trafiła na Ukrainę i została już zniszczona. Na szczęście mamy grupę przyjaciół, którzy wyszukują perełki. Jak tylko pojawi się jakieś ogłoszenie, to po 2-3 minutach już ludzie reagują i jadą, oglądają, sprawdzają te samochody. My nie możemy wysłać samochodu, który będzie niesprawny, który się zepsuje. Nie możemy wysłać samochodu na przykład z przegniłą ramą, bo to jest wręcz śmierć tych ludzi, którzy będą je użytkować. Dlatego każdy samochód bardzo dokładnie sprawdzamy, przygotowujemy go do drogi. Wolontariusze ze stowarzyszenia założyli też stały punkt pomocy humanitarnej w Pokrowsku. Piknik europejski odbywa się dziś w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wśród odwiedzających są zarówno mieszkańcy stolicy, jak i turyści. Jesteśmy z Gdańska. Intensywnie wczoraj 20 tysięcy kroków zrobiliśmy, cały dzień chodziliśmy, a dzisiaj plan od rana na łazienki. Dla nas, na naszej wyobraźni, to jest takie serce Warszawy i miejsce, które trzeba zobaczyć i koniecznie wpisać w taką wycieczkę do Warszawy. Przyjechaliśmy do łazienek, tak jak to zwykle warszawiacy lubią czynić, a nie wiedzieliśmy, że dzisiaj są takie atrakcje. My z Litwy. I dlaczego pan przyszedł tutaj dzisiaj? Popatrzeć, co Łasucy robi w Polsce, w Warszawie. Piknik europejski otwiera majówkę w Łazienkach. W muzeum wszystkie obiekty będą dla zwiedzających dostępne bezpłatnie do 8 maja. Policja apeluje do osób wypoczywających na wodzie i na plażach, aby dbali o bezpieczeństwo swoje i innych. Sezonową służbę na mazurskich jeziorach rozpoczęło prawie 70 policjantów. Tomasz Markowski z olsztyńskiej komendy powiedział, że poprzedni sezon niestety obfitował w wykroczenia. W ubiegłorocznym sezonie letnim od maja do września policyjni wodniacy na Warmii i Mazurach przeprowadzili ponad 1900 interwencji na wodach i terenach przywodnych. Ujawnili w ich trakcie ponad 100 osób, które bezmyślnie korzystały z różnych sprzętów pływających, będąc w tym czasie pod wpływem alkoholu. Policjanci z wodnych patroli uratowali też na Mazurach kilkanaście tonących osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bal jak bal, nie wszyscy się bawią. Balon z helem, konfetti, ostatni raz. Trochę tu głośno, a chciałem pogadać. Tańczysz od roku, a ja nie znam kroku. Za parę chwil już będzie ładnie, jak od Tiffany'ego na śniadaniu. Żywą si, za parę chwil, na jeden moment. To centrum miasta dla nas parkiet, vis-a-vis, vis-a-vis. Swoją światową premierę będzie miał bardzo oryginalny dokument Solaris, Mon Amour. Tytuł zapewne i słusznie kojarzy się z twórczością Stanisława Lema, ale także z wybitnym dziełem francuskiego kina. Więcej na pewno wyjaśni nam twórca filmu, z Kubą Mikurdą, filmoznawcą, a w ostatnich latach również reżyserem, rozmawia oczywiście Ryszard Jaświński. Fajny film. Jesteśmy po premierze prasowej twojego nowego filmu, a kiedy ta światowa premiera, czyli udostępnienie filmu publiczności? Zapraszamy wszystkich na festiwal Docs Against Gravity. Pierwszy pokaz będzie 12 maja o 21 w Kinotece, a poza tym jeszcze 3 kolejne pokazy w Warszawie i kilka w całym kraju. A później, czy będą kolejne festiwale, może premiera kinowa albo telewizyjna? Mamy nadzieję, że ten film będzie mógł trafić też do widzów w regularnej dystrybucji. No i negocjujemy w tej chwili ciekawą premierę międzynarodową. Mam nadzieję, że to dojdzie do skutku. Tytuł Solaris, Mon Amour można chyba odbierać wieloznacznie. Dla mnie punktem odniesienia w takim dość oczywistym był oczywiście film Alana René, Hiroshima, Mon Amour, który powstał w tym samym roku, kiedy Lem zaczął pisać swoją powieść. I dla mnie, kiedy zacząłem się im przyglądać równolegle, czymś niezwykłym było, że te dwa filmy w zasadzie są o tym samym. To znaczy, że w centrum obu tych filmów są kobieta i mężczyzna zamknięci w jakiegoś rodzaju kapsule. W przypadku Solaris to jest po prostu stacja kosmiczna, a w przypadku Hiroshima, Mon Amour to są te pokoje, te nocne ulice w Hiroshimie, po której przechadzają się bohaterowie, którzy rozmawiają, rozmawiają na ten sam temat, to znaczy próbują w jakiś sposób uzgodnić wspomnienia, próbują w jakiś sposób znaleźć słowa na traumatyczne doświadczenia. W przypadku filmu René, traumatyczne doświadczenia wojenne, w przypadku Solaris dotyczące jakiegoś nieokreślonego doświadczenia z przeszłości, no ale z drugiej strony Solaris Lema powstało 14 lat po wojnie, no więc ten kontekst wojenny gdzieś tam w tle bardzo mocno istnieje. Solaris to rzeczywiście najważniejszy bo bohater twojego filmu. Nie tyle właśnie Stanisław Lem, co jego powieść. Tak, ta powieść, która dla mnie jest bodaj najwybitniejszą powieścią, jaką wydała literatura polska. Może teraz mówię jakąś straszną herezję, ale dla mnie tak właśnie jest. To znaczy ta powieść jest tak wieloznaczna, tak niesamowicie uniwersalna, mimo tego, że minęło 70 lat prawie, jak Lem ją napisał. Tak niesłychanie bogata w metafory, w jakiś taki centralny archetyp planety, że no nic dziwnego, że ona była tyle razy ekranizowana, że jej fanem jest James Cameron czy bracia Quay. To jest rzecz, która się absolutnie nie starzeje. A dla mnie też jakoś, no właśnie w tym kontekście wojennym była dosyć istotna. Nikt tak nie opisywał Solaris, nikt nie szukał w niej metafory wojennych doświadczeń, natomiast ja mam wrażenie, że wszystko to, co się dzieje dookoła tej planety, jest jakimś takim bardzo precyzyjnym zapisem pamięci posttraumatycznej, takiej pamięci, która właśnie próbuje się uporać z czymś, co się wydarzyło w niedalekiej przeszłości. Co byś powiedział o samej formie filmu, bo to bardzo szczególna propozycja. Na pewnie najogólniej można byłoby powiedzieć, że to jest taki esej filmowy, ale właściwie można na to spojrzeć jak na dokument, a można też w pewnym sensie spojrzeć jak na fabułę. Ja lubię określenie esej, natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie podstawowe, rodzajowe rozróżnienie, no to mamy pewien problem, to znaczy materiał jest absolutnie dokumentalny, a pewna intencja jest też dokumentalna, bo dotyczy z jednej strony Lema, a z drugiej strony mojej osobistej historii. No ale oczywiście to, w jaki sposób materiały z wytwórni filmów oświatowych układamy, to jest strategia fabularna, to znaczy my wykorzystujemy pewne wątki inspirowane powieścią, żeby jakoś ten materiał uporządkować, żeby on miał początek, środek i koniec, bohatera i bohaterkę w jakąś historię. Z Kubą Mikurdą, autorem filmu Solaris Mon Amour, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Don't bark and they don't bite. They keep their screws to keep it tight. program Trzeci Polskiego Radia. Jak wyglądał kult pracy w PRL-u? Naszym gościem jest teraz doktor habilitowana Zuzanna Grebecka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, kult pracy w PRL-u. Znamy troszkę z kronik filmowych te obrazy, jak to wyglądało, a jak było naprawdę? Jeżeli pyta pani, czy było inaczej niż na kronikach filmowych, to tu niewątpliwie mamy do czynienia z obrazem propagandowym. I ta propaganda była bardzo naprawdę, była bardzo ważna. Przede wszystkim kult, czy też dowartościowywanie przodowników pracy. Przodowników pracy, którzy mieli realizować nie tylko normę, ale tę normę przekraczać, co w efekcie, jeśli mówimy jak było naprawdę, miało bardzo niedobre konsekwencje. Niedobre przede wszystkim dla pracowników danego zakładu, dlatego że przekraczanie normy, owszem nagradzane, owszem fetowane, nagradzane często odznaczeniami, w konsekwencji prowadziło do podwyższania tej normy bez podwyższania pensji dla robotników, dla pracowników danego zakładu. A zatem z jednej strony przodownicy pracy cieszyli się uznaniem władz, mogli mieć pewne profity, no ale z drugiej strony ich działanie de facto nie pomagało zakładowi pracy i pracującym tam ludziom, tylko im szkodziło. Tak więc w towarzystwie przodownik pracy prędzej czy później musiał usłyszeć, że nie rób tego więcej. No, powiedzmy sobie, że niekoniecznie był mile widziany przez swoich kolegów z zakładu pracy, a i często odbijało się to na zdrowiu, co przecież można sobie przypomnieć w utrwalonych, powiedzmy sobie, popularnych wierszykach o takim najbardziej znanym przodowniku pracy, górniku Wincentym Pstrowskim. Wierszyki głosiły na przykład: tu leży Pstrowski, górnik ubogi, wyciągnął normę i wyciągnął nogi. To bardzo wyraźnie pokazuje, jak się mogło to skończyć. I rzeczywiście Pstrowski oficjalnie umarł na białaczkę, natomiast wiele wskazuje na to, że w gruncie rzeczy śmierć nastąpiła w wyniku zakażenia krwi po usunięciu zębów, dlatego że Pstrowski zbyt szybko po zabiegu wrócił do pracy, a zatem rzeczywiście stał się ofiarą pracy. A więc praca w nadmiarze może być bardzo niebezpieczna. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko, tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mądrzyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć, tak obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Polskiego Radia. Do trzeciej naszym gościem jest dr Zuzanna Grębecka. Czy kult pracy był wszechobecny? Kult pracy można było widzieć wszędzie. On był propagowany wszędzie. Poczynając od szkół, gdzie ćwiczono i otrzymywano odznaki gotowy do pracy i obrony. To był program rozwijania kultury fizycznej. No i tu można by powiedzieć, że ideologiczna otoczka jaka była, taka była, ale solidny program wychowania fizycznego jest całkiem dobrym pomysłem. Trochę inaczej wyglądało to z powszechną organizacją Służba Polsce, która działała od 48 do 55. To była nie kontynuacja może, ale nawiązanie przedwojennych junaków. Tu natomiast były to brygady, które młodych ludzi od 16 do 21 roku życia, młodych ludzi, którzy między innymi wysyłani byli na różne wielkie budowy socjalizmu, jak choćby do Nowej Huty. I dosyć często zderzali się tam brutalnie z rzeczywistością, taką rzeczywistością, jaką opisał Ważyk w poemacie dla dorosłych, który był jednym z takich progowych wydarzeń Odwilży. Był to bardzo demaskatorski, można by powiedzieć, poemat napisany przez poetę dotychczas sławiącego władzę ludową. W tym poemacie natomiast bardzo wyraźnie opisywał i nędzę, i demoralizację, i fatalne warunki

Drodzy Państwo, skoro nasza gość dr Zuzanna Grębecka przywołała postać Adama Warzyka, to warto sięgnąć po biografię tego twórcy, bo to jest jedna z tych nieprawdopodobnych historii. Przez 10 prawie lat, między 1944 a 1955 rokiem, oczywiście 1900, decydował o byciu, nie byciu, czyli druku bądź nie druku wielu artystów. Na przykład Tadeusz Różewicz nie mógł drukować dzięki jego, czy też poprzez jego decyzję, a tu nagle 55 rok, poemat dla dorosłych i jego utwory zaczynają trafiać do drugiego obiegu. Takie to są historie, drodzy Państwo, nieprawdopodobne, a jednak się zdarzają. Trzeci Polskiego Radia.